na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 maja, minęła 20. Karolina Kozińska zaprasza na serwis Trójki. Czy faktycznie był przeciek? Matury z języka polskiego prześwietli policja. Prawie 1,5 miliona Polaków dostaje pensje pod stołem, na czym budżet państwa traci miliardy. Chelsea czy Real? Wieczorem poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Maturę z języka polskiego prześwietli policja. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył zawiadomienie o podejrzeniu przecieku tematów. Już na 3 godziny przed egzaminem na Podlasiu w internecie poszukiwana była fraza "ambicje lalka", czyli jeden z tematów wczorajszej rozprawki. Jak powiedział dyrektor Marcin Smolik, zgłoszenia maturzystów pokrywają się z podejrzeniami komisji. Podejrzenie, które gdzieś mamy, jest takie, że jeżeli rzeczywiście doszło do przecieku, to jest to jakiś naprawdę dziwnie rozumiejący pomoc motorzystom dyrektor, który no po prostu rozrywa kopertę z arkuszami, wygrzebuje z niej arkusz, rozrywa banderole, łamiąc prawo i no tak naprawdę popełniając przestępstwo. Jeżeli uda się ustalić szkołę, w której doszło do wycieku, matura w tym miejscu będzie unieważniona, a osoba, która złamała prawo, usłyszy zarzuty karne. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, by już w przyszłym tygodniu na najbliższym posiedzeniu Senat głosował nad ratyfikacją Unijnego Funduszu Odbudowy. Jest ona konieczna do uruchomienia miliardów z Unii Europejskiej na wsparcie polskiej gospodarki po pandemii. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk jest zdania, że Izba Wyższa bez zbędnej zwłoki powinna zająć się ratyfikacją. Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby Senat już tą sprawą się zajął. Wczoraj w Sejmie została wykreowana silna większość ponad podziałami partyjnymi, 290 głosów za. Liczymy na to, że taka większość utrzyma się w Senacie. Według zapowiedzi marszałka Tomasza Grodzkiego Senat zajmie się ustawą w tym miesiącu. Wczoraj zgodnie z przewidywaniami Sejm przyjął ustawę w sprawie ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. Za było 290 posłów, wstrzymało się 133, przeciw było 33. Prawie 1,5 miliona Polaków otrzymuje pensję pod stołem. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Państwo z tego powodu rocznie traci 17 miliardów złotych. Główne przyczyny wypłacania pensji nieoficjalnie to wysokie opodatkowanie niskich wynagrodzeń, słabość instytucji kontrolnych, a także przyzwolenie społeczne, mówi Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Przykładowo co piąty ankietowany obywatel w badaniu CBOS stwierdzi, że unikanie płacenia podatków jest wyrazem zaradności obywatela. Na płaceniu pod stołem traci nie tylko budżet państwa, ale też sam pracownik, bo od nieoficjalnej części wynagrodzenia nie są odprowadzane składki. Dotyczy to głównie branż świadczących drobne usługi związane z zakwaterowaniem, gastronomią, urodą, rozrywką i rekreacją. Czy Unia Europejska będzie miała własną armię? 14 krajów Unii, w tym Niemcy i Francja, chcą stworzenia wspólnych sił szybkiego reagowania, które mogłyby interweniować na wczesnym etapie międzynarodowych kryzysów. Armia liczyłaby 5 tysięcy żołnierzy. Ministrowie obrony mają omówić ten pomysł jutro w Brukseli na posiedzeniu pod przewodnictwem szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Zdaniem ekspertów unijna armia mogłaby być podstawą dla nowej inicjatywy w kierunku zwiększania zdolności obronnych Unii Europejskiej. Już dzisiaj poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów, Chelsea czy Real Madryt. Po remisie 1-1 w Hiszpanii minimalnie bliżej gry w Stambule są The Blues. Ale trener Thomas Tuchel zapewnia, że jego zespół nie zamierza ograniczać się do obrony zaliczki w postaci bramki strzelonej na wyjeździe. Przyjechał do Londynu, by ratować sezon dla Chelsea. Od początku nie ukrywał. Chce trofeów od razu i jest naprawdę blisko. Trener Tuchel może dziś zabrać The Blues do pierwszego od 9 lat finału Champions League. The main lesson is that we can trust ourselves. Główna lekcja jest taka, że możemy mieć do siebie zaufanie. To nie jest przypadek, że znaleźliśmy się w półfinale. Możemy w siebie wierzyć. Zasługujemy, by tu być. Stać nas na występ godny tego poziomu. The Blues nie mogą dziś liczyć na Mateo Kovacicza. Wciąż nie leczył urazu, którego nabawił się w ćwierćfinale z Porto. Wraca za to Antonio Rudiger, którego zabrakło w ostatnim ligowym pojedynku z Fulham. Co ciekawe, w historii pojedynków Chelsea i Realu The Blues nigdy jeszcze nie zostali pokonani. Bilans: 2 remisy, 2 zwycięstwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na Stamford Bridge Zinedine Zidane będzie mógł skorzystać z kilku piłkarzy podstawowego składu królewskich, którzy wrócili po kontuzjach. To Sergio Ramos i Federico Valverde. Wzmocniona linia obrony powinna utrudnić zdobycie gola piłkarzom Chelsea. Mecz za godzinę. A w finale już czekają piłkarze Manchesteru City, którzy wczoraj po raz pierwszy w historii awansowali do finału Ligi Mistrzów, pokonując Paris Saint-Germain 2-0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

10 nowych kompozycji na trzecim albumie studyjnym wrocławskiego bandu, wrocławskiej grupy Hetane. I naprawdę piękne, i okładka piękna, i całość piękna. Zapraszam do odsłuchania. Album z zeszłego roku, wydany w końcu w czerwcu, 5 czerwca, o ile dobrze pamiętam. 10 elektronicznie, momentami filmowymi one są te utwory, na pewno zmysłowe. Co było słychać? To może jeszcze jeden, Opuść mnie, Hetane. Na czarną płytę kuchennego stołu. Tak pięknie kłamie. Opuść mnie i Królowa Pszczół. Hetenę zaskoczyło fanów, bo ten trzeci album, zupełnie inny od poprzednich, jak państwo się mogą domyślać, tym zaskoczyli, bo bardziej zmysłowy, delikatniejszy, no i głos Magdy Oleś, który otula jak nigdy przedtem. Nowe, również dodane instrumentarium, też było miłym zaskoczeniem przy tym albumie, między innymi sekcja smyczkowa i dęciaki, ale nadal wszystko podane z tym elektronicznym pazurem, po którym zazwyczaj Hetanę rozpoznawaliśmy. Sięgniemy do albumu poprzedniego, wydanego w 2009 roku. Nie wiem, czy państwo pamiętają ten album. On pięknie się miksował ze wszystkimi utworami najmniejszymi. Jest nosił tytuł Machines, a tam był jeden z ostrzejszych numerów Hetanę. Nienawidzimy. Nienawidzimy się wzajem. nienawidzimy. Hetane nagrało do wiersza Stanisława Wyspiańskiego, jak państwo się mogą domyślać. I utwór został specjalnie napisany na album wydany przez Polskie Radio. Wyspiański wyzwala. No i w 2009 roku pojawił się też na ich debiutanckim albumie Machines. Ależ to naprawdę było wtedy święto, jak ten album ujrzał światło dzienne. Jedna z ostrzejszych grup, a pochodzą, jak mówiłam, z Wrocławia. Ten poprzedni album to w 2013 roku wydany Anime. No i teraz mamy pełnię, czyli trzy pełne, długo grające studyjne albumy Hetany, jeżeli państwo by się chcieli zanurzyć w tę muzykę. Jakiś czas temu zaprezentowałam państwu króciutki, on się wydaje króciutki w czasie, ale wcale krótki nie jest, biorąc pod uwagę wirtuozerię na gitarze, utwór trzyminutowy, który stworzył Marcin Patrzałek. Na warsztat, no, niektórzy z państwa już pewnie wiedzą, na warsztat wziął Kaszmir. 21-letni w tej chwili gitarzysta pochodzący z Kielc i zdecydowanie król gitary, jeżeli chodzi o rynek polski i chyba nie tylko. Kaszmir na jedną gitarę i Marcin Patrzałek. Oczywiście mogą państwo go szukać pod jego pseudonimem, którego używa, czyli po prostu Marcin. Polecam do przesłuchania jego muzykę. Obiecywałam zresztą, że sięgniemy po więcej utworów. Metallica też zrobił na jedną gitarę. Tak proszę sobie wyobrazić, że to było wszystko zagrane na jednej gitarze. To należy obejrzeć, bo naprawdę zapiera dech. I później człowiek się zastanawia, jak to jest możliwe. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że Marcin ogólnie morduje gitary. I z jednej strony, a z drugiej strony urodził się, żeby wszystkim nam pokazać, do czego ten instrument tak naprawdę służy. No to właśnie do tego. Niektóre z utworów, które nagrał do tej pory, nagrywał mając 16 lat. Marcin Patrzałek i do jego muzyki na pewno jeszcze wrócimy, niekoniecznie w tym spotkaniu, bo za tydzień podejrzewam, że Tomek Żonda się z Państwem w Polskim Ekspresie jak najbardziej spotka. A teraz idąc za zapowiedzią, która pojawiła się na przyczajonej weterze, przedstawię Państwu nie po raz pierwszy Bartka z piekła, ale po raz pierwszy z mini koncertu. Bo tu w Trójce zabiorę Państwa teraz na koncert, taki mini koncert. Naprawdę będzie mini, bo nie cały materiał z tego koncertu zostanie zarejestrowany, bo to też trzeba obejrzeć i troszkę Państwa chcę zanęcić do tego, żeby to obejrzeć. Mini koncert zarejestrowany tak zwanym jednym tchem, czyli w sumie nagrany na setkę, czyli postawiono kamerę, artysta stanął i zagrał. No a że było kilka kamer, to udało się z tego zrobić rewelacyjny mini koncercik wideo. Za całością stoi From the Playwood, czyli niezależna scena muzyczna i studio nagrań, a tam magicy obrazu i dźwięku stawiają właśnie przed artystami takie wyzwanie, że stawiają ich na scenie, włączają kamerę i mówią, no to proszę grać. Bartek z piekła zagrał tak. Umiała. W świecie chłopców bez liku, każdy w pięknym słowie chciał będzie zamącić, bajkę ci opowie. Chciał będę zamącić, bajkę ci opowiem. Gadała matula, gdy w świat wypusała, by tego jednego w tańcu rozpoznała. Bo to nie ten będzie, co to bajki godo, tylko ten, co bystry w pomyślunku jak woda. Tylko ten, co bystry. Tylko ten, co bystry w pomyślunku. Widziała malutkim snureckiem talię pse wiązała. Ostatnie mi słowy niech cię nic nie trafi, tylko ten, co bystry za snurecek złapie. Tylko ten, co bystry. Tylko ten, co kocha, złapie. przeloty nad wspomnieniami, co w głowie są, w głowie śpią. Powroty do rozmów, których dziś brakuje. I choć kiedyś nie po drodze krzyczę, lepiej wiem, słyszę, uśmiechaj się częściej znów we śnie. Pamiętam słowa, które powtarzałaś: nie uciekaj sam, mi to, co prosiłaś mnie od zawsze, w sercu mam, kochaj tak, tak. Miejsca, które znamy tylko my, dziś ja tu, a ty tam, to nie odległości dzielą nas, tylko czas. I choć kiedyś nie po drodze chciałem niszczyć świat, słyszę, że nie tędy, synu, to nie tak. Pamiętam słowa, które powtarzałaś: nie uciekaj sam, mi to, co prosiłaś mnie od zawsze, w sercu mam, kochaj tak jak nikt. Pamiętam słowa, które słowa, które tu powtarzam, nie uciekaj sam, i to, co cię proszę, schowaj w serce, schowaj tam, kochaj tak jak Godoła i Mamo. Muszę się Państwu przyznać, że Godoła to był pierwszy utwór. To był pierwszy utwór Bartka z Piekła, który w ogóle usłyszałam. No i teraz mam dla Państwa niespodziankę. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Jest z nami tajemniczy Bartek z Piekła. Piekło pozdrawiam, dobry wieczór Olu, dobry wieczór Państwu, jest to mi bardzo miło. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś. Jak wiesz, Twoją muzykę już od dłuższego czasu w Trójce słuchaczom odtwarzam, ale ja mam teraz do Ciebie pytanie, dlaczego Bartek z Piekła? Musisz się wytłumaczyć słuchaczom. Znaczy, to jest dość dłuższa historia, związana z moim dzieciństwem i z pewną postacią tajemniczego pustelnika z podwłoszakowickich lasów. Wszystkich ciekawych odsyłam do wujka Google'a, żeby sprawdzić sobie historię pana Jana Kowalewicza i Bartka z Piekła. A można powiedzieć, że jak byłem mały, rodzina gdzieś tam się podśmiechiwała i nawet mój ojciec czasami mnie tak nazywał. A ja troszkę widzę podobieństw z tą postacią, bo też raczej jestem gdzieś tam trochę w stronie od ludzi. Bardziej obserwuję i staram się tak wykorzystywać to, co widzę w tym, co piszę. Czy nie jesteś takim typowym artystą, introwertykiem? Trochę tak, chociaż przy bliższym poznaniu może być ciężko w to uwierzyć, że właśnie taki jestem. Bo ogólnie lubię ludzi, lubię rozmawiać, lubię bywać, ale koniec końców zawsze jestem gdzieś obok i lubię obserwować przede wszystkim. Jak często zadawane jest ci to pytanie, dlaczego wybrałeś sobie taki dziwny pseudonim artystyczny? Ogólnie bardzo często, chociaż myślę, że nie jest nic dziwnego, ponieważ na imię mam Bartek. A pierwszy zespół, jaki ogólnie miałem, to był zespół black metalowy. I już teraz wszyscy się przyznają. No tak, no tak, oczywiście jak grał black metal. No ale teraz zdecydowanie nie grasz black metalu, ani nawet metalu. Nie gram, ale nie powiedziałem ostatniego słowa w tej materii. Aha, to nigdy nie wiadomo, aczkolwiek trochę się podśmiechuję, że słowo piekło w ogóle w takiej rozumieniu ludzi zawsze jest brane tylko z tego względu chrześcijańskiego. Mhm. Że po prostu jest kojarzone z tym złym miejscem, gdzie idą grzesznicy. A w staropolskiej mowie i akurat nawet w tym pierwowzorze piekło to było takie właśnie miejsce odosobnione, taka samotnia jakby. O, dokładnie, właśnie to chciałam, żebyś wytłumaczył. Dobrze. Od razu Państwu powiem, nie umawialiśmy się, zadałam Bartkowi pytanie, czy mam mu powiedzieć, o co go będę pytać, no nawet przed momentem mu zadałam to pytanie. Nie, nic mi nie mów, idziemy na żywioł. Tak, ja nie lubię jakby z góry wiedzieć. To jak już poszliśmy na żywioł, to teraz opowiedz, jak się nagrywało na żywioł, bo przecież na jednym tchem, jak to napisano, nagrałeś ten mini koncert razem z From the Playwood. Tak, powiem, że jak postawiłem sam przed sobą trochę takie zadanie, że chcę wejść, zagrać i zejść. I tak zrobiłem. I się udało. I się udało, zgadza się, aczkolwiek przygotowywałem się też do tego, bo gdzieś tam ćwiczę śpiew, i więc rozgrzewka była, nastawienie mentalne, żeby jakoś tak pozytywnie się, mimo tego, że te piosenki są dość nostalgiczne i może niekoniecznie super pozytywne, nie wszystkie, ale ja jako człowiek muszę gdzieś tam być nastawiony w miarę pozytywnie, ale jak to wychodzę na tę scenę. Ale to chyba nie było takie proste wejść na scenę i no przy małej publiczności, bo miałeś tylko ekipę w studiu nagraniowym, tak po prostu stanąć i zagrać. Miałeś tremę? Tak, miałem tremę i w sumie zawsze jakąś tremę mam. Ktoś kiedyś mądrzejszy ode mnie i dużo więcej występujący powiedział, że jak się już tremy nie ma, to lepiej przestać to robić. Zgadza się, to samo się tyczy radiowców. Jak już nie masz tremy, to idź do domu i już nie siadaj przed mikrofonem. No bo to coś chyba zawsze lepiej jakiś dreszczyk, lepiej coś tam się musi dziać, nie? Tak, bo trema też świadczy o tym, że cieszymy się z tego, co robimy, no przecież. Tak. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że ekipa w ogóle from the Playwood bardzo o mnie zadbała, więc ja się czułem na planie, że się tak wyrażę, bardzo dobrze. Byłem tak zwanie zaopiekowany i super. Atmosfera w ogóle była rewelacyjna, więc wstępować do takich ludzi. To było słychać na końcu, bo były oklaski na końcu, które oczywiście tutaj do wersji radiowej zostały wycięte, bo jak mówiłam Państwa, zapraszam do obejrzenia całości. Greg z From the Playwood dzisiaj opowiedział krótką historię, że byłeś zaskoczony na końcu, bo materiał miał być nagrany w kolorze i oczywiście był nagrywany w kolorze, ale jak później Państwo zobaczą całość, to jest w pięknym czarno-białym macie. Tak. I w sumie zaskoczył mnie pozytywnie. W ten sposób, że pamiętam, że jak ukazał się występ i nagle się pojawiło wszystko, to dzwoniłem do niego, żeby w ogóle mu powiedzieć, że rewelacja, nie odebrał, bo może myślał, że chce zadzwonić i powiedzieć, że nie, rewelacja, tylko że mi się nie podoba. Właśnie byłem w takim pozytywnym szoku, że bardzo. Bardzo ten ruch po prostu jeszcze bardziej dodał przez brak kolorytu większego kolorytu. To prawda, dodał większego kolorytu muzyce. Bartku, bardzo ci dziękuję po raz pierwszy na trójkowej antenie, ale chyba zdecydowanie mam taką nadzieję nie po raz ostatni. Ja również dziękuję. A ponieważ już ci zdradziłam, jaki będzie trzeci utwór z tego mini koncertu, to możesz go sam zapowiedzieć. Super, bardzo, bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. A teraz zapraszam do wysłuchania mojej piosenki pod tytułem Chłopcy. Źli chłopcy z pistoletami, dziewczyny wybijają wzrok, szukają, nie chcą być sami. Uwaga, zapada zmrok. W tym mieście, co nie zasypia, ktoś szuka, znajduje ktoś, gdzie w tańcu oczy zamyka. Zamykasz, au. Gangsterzy, morabi, chłopcy, patrzeni w swe Instagram. W tym świecie wolę być obcy, byłem tam. Tylko w ciebie wzrok wbije, swe piersi i uda twe, po szyję, po samą szyję. Uwaga, zapada, zapadam się. Dziki zachód, daleko wschód, budzą się żądze. Ty królową, a królem ja. Daleko wschód, daleko wschód, dziki zachód, daleko wstyd. Szukam i błądzę, chcę być tutaj, gdzie jesteś ty. Daleko, daleko. Chłopcy po nocy szukają, szukają, szukają. Mamią i stawiają kroki, drinki szklane do mnie. To się skończy. Szukałem i ja. Teraz czekam na dziki zachód, daleko wschód. Budzą się żądze, ty królową, a królem ja. Daleko wschód, daleko wschód, dziki zachód, daleko wstyd. Pewien nie błądzę, jestem tutaj, gdzie jesteś ty. Daleko, daleko. Bartek z piekła, proszę państwa. Bartek z piekła, do którego muzyki wracać jeszcze będziemy. I wspaniały koncert nagrany z From the Playwood i przez From the Playwood. To jeszcze coś z polskich nie do końca nowości, ale jednak warto po to sięgać. Nowości jak nie nowości, a może nawet dla niektórych nowości. Popsysze i słońce. Popsyszle, trójmiejski rockowy zespół założony w 2008 roku. Trzy albumy mają na koncie: Popstory, Popsute i Kopanino. I państwo z Trójki już akurat Słońce mogą bardzo dobrze znać. A teraz z Trójmiasta zjeżdżamy na dół Polski, bo przenosimy się do Krakowa. I muszę się państwu przyznać, że jak pierwszy raz usłyszałam u Jędrzeja Kodymowskiego Popsyszle, to tak właśnie usłuchałam Słońca i mówię, zaraz, ale przecież to jest Made in Poland. Ale ja znam Made in Poland. Wszystkie utwory na pamięć znam Made in Poland. Made in Poland zrobiło nowy utwór. Nie, to były Popsysze. A teraz już Made in Poland, Pada śnieg. Made in Poland, prawie na pożegnanie z albumu, och, jednego z moich ulubionych albumów, jeżeli chodzi o tę formację krakowską, Future Time, wydanego w 2009 roku. A żegnam się z państwem z szufladki, która jeszcze dzisiaj nam nie zagrała, z szufladki elektronicznej, można tak, tak, można by tak powiedzieć, chociaż Ina West w takim rozkroku stoi między muzyką, która zupełnie elektroniczna nie jest, bo troszkę folkowa, a muzyką absolutnie elektroniczną, dochodzącą